Բարի օր բարեկամներ, այսօր հունվարի 30-ն է չորեքշաբթի, եթերում խաչմերուկն է, խոսափողի մոտ Արմինե Բաղդասարյանն է։ Խաչմերուկի օրվա ծրագրում Ստեփանակերտի զարգացման քաղաքաշինական ծրագրերն իրականացվում են հատուկ մշակված նախագծով, որում հաշվի է առնված նաև մայրաքաղաքի ռելիեֆային առանձնահատկությունները։ Թեմայի շուրջ մեր աշխատակից Քնար Բաբայանը զրուցել է քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ Սերյան Սաֆարյանի հետ։ Լուրեր մշակութային ասպարեզից Արցախի պաշտպանության բանակի Էն Զորամասի հրամանատարի բարոյական հոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ փոխգնդապետ Սարսանտ Մխիթարյանի հետ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը վերաբերում է մեր զինվորականների բարոյական հոգեբանական և դրանցից ածանցվող խնդիրներին։ Եվ ինչպես միշտ թողարկման վերջում օրացույցն է։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Ստեփանակերտի զարգացման քաղաքաշինական ծրագրերը իրականացվում են հատուկ մշակված նախագծով, որը մաս է կազմում քաղաքի գլխավոր հատակագծի, վստահեցնում է քաղաքապետարանի գլխավոր ճարտարապետ Սեյրան Սաֆարյանը։ Քանի որ քաղաքի գլխավոր հատակագիծը նախագծման փուլում է, քաղաքապետարանի կառավարության և քաղաքաշինության նախարարության կողմից քաղաքի առանձին հատվածների համար մշակվում է մանրամասն հատակագծային նախագծեր, այդ նախագծերով զարգանում է քաղաքը։ Քաղաքի համար ընտրվում է առանձին հատվածը, որը արդեն բարեկարգման ենթակա է, եւ այդ հատվածների համար այդ հատակագծերը պատրաստվում, այսինքն այդ նախագծերը հանդիսանում են գլխավոր հատակագծի մի մասնիկը, բայց առանձին հատվածների համար, որը նաեւ փոխարինում է գլխավոր հատակագծի ֆունկցիա։ Հաշվի առնելով քաղաքի ռելեֆային առանձնահատկությունները, որոշվել է քաղաքը զարգացնել աշխարհագրական հետևյալ երկու ուղղություններով։ Հաշվի առնելով քաղաքի քաղաքաշինական դիրքը եւ ռելեֆի առանձնահատկությունները, մեր քաղաքի հիմնական զարգացման ուղղությունն է հանդեսանում Խնածախ եւ Դաշուշեն համայնքի ուղղությունը, եւ այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանքներ է տարվել Արեշ եւ Աչափնակ թաղամասերի համար պատրաստված նախագծերում։ Նոր շինություններին զուգահեռ քաղաքում պլանավորվում է նաեւ համապատասխան ենթակառուցվածքների ու կանաչ գոտիների ստեղծում։ Քաղաքը զարգանում է եւ բնակչության քանակը մեծանում է։ Ենթակառուցվածքի առումով առաջանում է նոր խնդիրներ բնակֆոնդի հասարակական օբյեկտների կանաչապատ գոտիների ավելացման համար։ Այդ ուղղությամբ քաղաքը հանդիսանում է որպես աճող օրգանիզմ եւ միջ զարգացման հեռանկարում պետք է ունենանք քաղաքի զարգացման ծրագիր։ Եվ այդ ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվում է նոր թաղամասերի ձևավորում Աչափնյակ թաղամասի եւ Արեշ թաղամասի հարակից տարածքների համար, որը հույսով եմ մոտակա տարիներին իրագործվի։ Այս տարվա ամենամեծ քաղաքաշինական ծրագիրը բնակելի նոր շենքերի կառուցումն է, որի նախագիծը էսքիզային փուլում է։ Սեյրան Սաֆարյանն է ներկայացնում նախագծի մանրամասնությունները։ Երկու նոր թաղամաս է պլանավորվում, մեկը նախկին Բրուդի տարածքը եւ արտակարգ իրավիճակների վարչության վարչական շենքի տեղամասում է լինելու։ Մյուսը Չարնազնավուրի անվան մշակույթի տան վերևի հատվածում պլանավորվում է աշխատանքները սկսվել եղանակային պայմանները բավարարելուց հետո։ Նախագծերը էսքիզային փուլում են, դեռ մշակման տարբերակը ունենք։ Թաղամասը կունենա կանաչապատ գոտիներ, ավտոկայանատեղիներ, ծերերի հանգիստը կազմակերպելու համար տեղամասերով, խաղարապարակներով, իր ենթակառուցվածքներով հագեցած։ Շրջապատում արկա են այդ նմանատիպ ենթակառուցվածքները, ավելորդ փող չենք ծախսելու, որ էլեկտրաէներգիա գոյուղ ու ջրի համակարգի միանալու համար։ Թաղամասերի կառուցելով նաև այլ խնդիրներ կարող են առաջանալ նոր դպրոցի մանկապարտեզի համար։ Ծրագրված է նաև այդ տեղամասում նաև նոր դպրոց և մանկապարտեզ կառուցել։ Հուսով եմ, որ նշված ծրագրերի շնորհիվ մենք կունենանք ավելի կայուն և համաչափ զարգացած քաղաք, իհարկե պահպանելով այն ամենը, ինչ արդեն իսկ ձեռք են բերել։ Սյուժեն պատրաստել էր Քնար Բաբայանը։ Será ինձ ու կես կտավ ու դարձավ լույս լույսով նկարված մի կտավ սերը ինձ ու կեզ պրկեց ու իր թևերով մեզ ամուր նա կրկեց Սյանը պարսեր աշխա մի այն երկուսի աշխարի չորս կողմերում, որտեղ էլ ես ու դու լինեք, կան սիրո չորս եղանակներ, թե անձրևին, թե արևին, մենք պատմելու ենք սարա մեր աշխարի չորս Հայթոնստած կանցնեմ նորից իմանքության հին տաղերով Սիրտս լծված կոկարոտից լծված սիրո տաղերով Սիրտս լծված կոկարոտից լցված ոսկե տաղերով սուպրեմ պարած առաջ լապես մորած վաճան պատարակ շախով շուխով կև կան եմ ես դաշիր կաղա հարգիստակ թովոր երեկ եմ ուսիր դսլակ Kasalanam gishero Hukalatsvi ahademas Imankutsyan kushero Tonastas kansnem noris imankutsyan intagero sirtas latsvats kokarotis latsvats vosketagero sirtas latsvats kokarotis latsvats vosketagero Kagam noriz depi kes Uka yerekem toksir desla Kasalanam kishero Uka lezvi ahatemaz Ima kutyan kushero Ukalatsvi ademas Iman kutyan kushero Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե Մշակութային լուրեր Կոմիտասի և բանաստեղծով Հովհաննես Թումանյանի 150-ամյակները ներառվել են ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հոբելյանական իրադարձությունների օրացույցում։ Այս մասին 3 մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարի պարտականությունները կատարող Նազելի Խարիբյանը։ Հայաստանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ազգային հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղար Վահրամ Կաժոյանը նշել է, որ ամեն տարի երկրներն իրավունք ունեն երկուական հայտ ներկայացնել օրացույցային օրերի համար և միշտ խնդիր է եղել ընտրության հարցում։ Այս անգամ, սակայն, հնդրության հարցում տարակարծություններ չեն եղել։ Կոմիտասի և Թումանյանի 150-ամյակները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի օրացույցում ընդգրկելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կարծիքը եղել է միանշանակ։ Պարզում է, սակայն, խնդիր է եղել կապված Թուրքիայի հետ։ Կոմիտասի 150-ամյակը սկզբում չի ներառվել օրացույցում։ Պատճառաբանվել է, որ Կոմիտասը ծնվել է Թուրքիայի տարածքում և այս պարագայում պետք է նաև թուրքական կողմի դիրքորոշումը։ Հայկական կողմին ի վերջո հաջողվել է հաստատել և հիմնավորել հայկական կողմի հայտը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և տիկին Աննա Հակոբյանն Արամ Խաչատրյան համերգասրահում ներկայ են գտնվել Կոմիտասի 150-ամյակի հոբելյանական տարվա միջոցառումների մեկնարկ նազդարարող համերգին։ Միջոցառման ընթացքում համերգային ծրագրով հանդես եկել Հայաստանի պետական ազգային ակադեմիական երգչախումբը դիրիժոր Հովհաննես Չեքիջյանի գլխավորությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում լույս է տեսել հայոց ցեղասպանությունը սկիզբն ու հետևանքները վերնագրով երկհատորյակ, որում ներկայացված են ամերիկյան հեղինակավոր The New York Times թերթում հրապարակված հարյուրավոր հոդվածներ ու նյութեր, որոնք պատմում են 19-րդ դարի վերջից սկսած Օսմանյան կայսրությունում հայերի զանգվածային ոչնչացման մասին։ Երկհատորյակում տեղ գտած հոդվածներն ու տեղեկատվական նյութերը ժամանակագրական հերթականությամբ պատմում են հայազգի պատմության սևեջերի մասին միաժամանակ ընթերցողին հնարավորություն տալով ամբողջական պատկերացում կազմել Օսմանյան իշխանությունների քրիստոնյա ազգը բնաջնջելուն ուղված քաղաքականության մասին։ Երկհատորյակի հեղինակներն են հետազոտող Արա Քեթիբյան ու Մխիթարյան միաբանության անդամ վարդապետ Վահան Օհանյանը։ Գիրքը կազմելու համար 12 տարի է պահանջվել։ Թուրքմենստանում ուսանողներին արգելել են օգտվել բջջային հեռախոսներից, ինտերնետից եւ զվարճանալ։ Այն մասին, որ ձմեռային արձակուրդների ժամանակ նրանք չեն օգտագործելու բջջային հեռախոսներ, ինտերնետ, չեն մասնակցելու հարսանիքների եւ այլ տոնակատարությունների եւ դուրս չեն գալու իրենց տներից, հաղորդել է Ազատ լիք ռադիոկայանը։ Ուսանողներից նման գրություն են վերցրել հունվարի 25-ին, բացի այդ քննությունների ավարտին նախքան ուսանողներին տուն ուղարկելը, նրանց հետ հանդիպում է անցկացվել։ Ձեզ թույլատրվում է գնալ ձեր տուն ձմեռային արձակուրդների ժամանակ։ Այդ ընթացքում ձեզ վայելուչ պահեք, մի խոսեք բջջային հեռախոսով, մի գնացեք հարսանիքների, հյուր և մի այցելեք ընկերներին, հիշեցրել է համասարանի ղեկավարությունը, ասվում է հաղորդագրության մեջ։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Բացում ենք Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Արցախի պաշտպանության բանակի Էնզորամասի հրամանատարի բարոյա հոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ փոխգնդապետ Զարզանդ Մխիթարյանի հետ լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը վերաբերում է մեր զինվորականների բարոյա հոգեբանական եւ դրանցից ածանցվող խնդիրներին։ Արցախի պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկում զինվորականները տողանի էին կանգնել, երբ ենք հանդիպեցին հրամանատարի բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալ փոխգնդապետ Զարզանդ Մխիթարյանին։ Մի քանի կազմակերպչական հարցերի լուծում տալուց հետո համաձայն է զրուցել մեզ հետ։ Առաջին հարցը, որը մեզ հետաքրքրում էր, բնականաբար վերաբերում է զինվորականների բարոյահոգեբանական վիճակին և դրանից ածանցվող խնդիրներին։ Հարցազրույցում շոշափվող թեմաները, կարծում եմ, արդիական են և ուշադրության արժանի։ Այսօր մեր զինվորի բարոյական վիճակը գտնվում է լավ մակարդակի վրա։ Ես փոփոխություն չեմ զգում որևիցե տատանում դեպի վատը կամ դեպի նվազումը։ Գնալով մեր սերունդը, մեր երիտասարդ տղաները, զինվորները, ովքեր որ զորակոչվում են բանակ, ավելի լայն մտածելակերպով, ավելի զարգացած, ավելի ինտելեկտներ հարստացած եւ ավելի նվիրված ազգին ու պետության շահերին եւ ազգի պահպանության գործին, բանակին զորակոչվում են բանակ։ Այսօր նրանց մոտ նկատվում է միայն բնականաբար պատրաստված ության մակարդակը զինվորական գործի, որն էլ մենք այստեղ զբաղվում ենք հենց այդ զինվորին զինվորական գործին պատրաստելով։ Ընդհանուր վերցրած, ընդհանուր առումով մեր զինվորների, զինծառայողների եւ սպաների բարոյական վիճակը գտնվում է բարձր մակարդակի վրա, ինչպես նաեւ կարող եմ նշել մարտունակ վիճակում։ Պարոն փոխգնդապետ, տարվա ընթացքում պարբերաբար դուք ընդունում եք նորակոչիկներ եւ ճանապարհում եք արդեն 2 տարի իրեն զինծառայությունն անցած զինվորականների։ Այս պրոցեսը ամեն անգամ նոր խմբի ընդունելով, նոր խմբի երեխաների դիմավորելով, ի՞նչ ապրումներ եք ունենում, ի՞նչ դժվարությունների եք հանդիպում, որովհետև մենք բազմաշերտ հանրություն ունենք եւ բնականաբար մի քիչ նաեւ երևի պետք է հմուտ լինել կազմակերպելու այդ ընդունելությունը, ճանաչելու առումով, կարծում եմ, սուր աչք է նաև անհրաժեշտ առաջին պահից, առաջին տպավորություններից նաև տարբերակել, ով է, ինչի ինչպես է։ Երբ զինվորները զորակոչվում, նորակոչիկները ներկայանում են զորամաս, հենց այդ պահից ստեղծված է զորամասում ընդունող հանձնաժողով, որը գլխավորում եմ հանձնաժողովի ես, դիմավորում ենք բոլորին, զրուցում ենք իրենց հետ, ծանոթացնում ենք զինվորական ծառայության առօրյային, բնակավայրին, տարածքին, շենք, շինություններին, առանձնահատկություններին և փորձում ենք նրանց հետ զրույցի ընթացքում հասկանալ նույնիսկ նրանց այդ պահի վիճակով, նրանց տրամադրվածությունը, տրամադրությունը և ուսումնասիրելով նրանց հայրենիքի պաշտպանի անհատական գրքույկները, որոնց մեջ լրացվում են նրանց նախասիրությունները եւ կարճ բնութագրերը նշված, համեմատականներ անցկացնելով նախնական պատկերը պարզ է դառնում։ Եվ իհարկե զրույցի ընթացքում առաջ եկած հարցերի ու խնդիրների շուրջ բնականաբար արդեն պարզ է դառնում յուրաքանչյուր զինծառայողին հենց այդ պահին ինչ օգնություն է պետք ցուցաբերել կամ նրա տրամադրվածությունը դեպի ծառայություն եւ բանակը։ Իսկ չեք շղթի հավանաբար, հաստատապես չեք շղթի ոչ թե հավանաբար, որ քաղաքացիական կյանքից անմիջապես անցնել զինվորական կյանքին դժվարությունների ենթադրում են այնուամենայնիվ։ Բնականաբար դժվարություններ լինում են, դժվարությունը լինում են նույն կերպ, նույնիսկ սպաների մոտ, երբ որ նույն ծառայության վայրից տեղափոխվում է մեկ այլ ուրիշ ծառայության վայր, մինչև չի հարմարվում իր խնդրին, իր բնակավայրին, իր ծառայության, իր զորամասի ենթականներին եւ սպաներին, բնականաբար այդ նույն անհանգստությունը կա սպայի մոտ։ Նույնը վերաբերվում է կամ նույնը կարելի է համեմատել զինծառայողին, ով որ առաջի անգամ զորակոչվում է բանակ, մինչև որ ինքը առաջի մի քանի օրը, առաջի մի շաբաթը, երկու շաբաթը ծանոթանում է համաճարակիցների հետ, ընկերների հետ, զորամասի առօրյային խնդիրներին, դժվարություններին, այն ռեժիմով, որ ինքը սնվելու է, առօրյան կազմակերպելու է օրվա կարգախոսակին համապատասխան, մինչև հարմարվելը այդ պահը, բնականաբար մեր զինվորների մոտ, նորակոչիկների մոտ այդ տագնապային ներքուստ իրենց մոտ կա։ Երբ որ հարմարվում են, արդեն այդ ամեն ինչը դուրս է գալիս նրանց միջից։ Եվ արդեն զինվորը կամաց-կամաց աստիճանաբար հարմարվում է զինվորական կյանքին, եւ արդեն զինվորը հնարավորություն ունի նաեւ քաղաքացիական կյանքի որոշ փորձեր, որոշ հմտություններ, որոշ սորույթներ նաեւ բերել բանակ, ինչ առումով, ասենք, գիրք ընթերցել, ստեղծագործել, կան հավանաբար ուսանողներ, նրանք չպետք է կտրվեն կրթական պրոցեսից նաեւ, գուցե ունեք նաեւ գիտությամբ զբաղվող զինվորականներ, որոնք էլի ուսանողական նստարանից են եկել, ի՞նչ պայմաններ է ապահովում բանակը նման ուսանողներին։ Ովքեր որ ավարտել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ կամ սովորում են, ընթացքում տարեկետման մեջ են գտնում եւ զորակոչվել են բանակ, շարունակում են, ցանկանում են շարունակել ու զարգացնել իրենց կրթական մակարդակը, բնականաբար առօրյա ծառայության ընթացքում ժամանակ տրամադրում է անձնական օգտագործման, անձնական կարիքների համար ժամ, կարող են լիարժեք օգտագործել դրա համար կա այդ գրականությունը, տեղեկատվությունը, ինչպես նաեւ գրադարանը, որտեղ որ կա համապատասխան անհրաժեշտ բոլոր գրականությունը։ Իսկ ովքեր որ զորակոչվել են, եկել են տարբեր կրթական արդեն կարգավիճակ ունենալով, 9-ամյա կամ միջնակարգ կրթությունը ստացած կարգավիճակով, բնականաբար թե ցանկություններ ունեն այդ լայն ընձեռնումը հնարավորությունը։ Գիտությամբ զբաղվող ուսանողներ ունեք, որոնք ավարտելուց հետո են եկել կամ ընթացքում են ուսանողական խնդիրները դրևս արկախ են, նրանք կիսատ են թողել ուսումը եւ հիմա ուսանող են, այսինքն երբ որ գիտությամբ զբաղվելու խնդիր կա, ի՞նչ հնարավորություն է տալիս նրանց բանակը, որովհետեւ բոլորս գիտենք, որ երբ որ ուսանողը կիսատ է թողում ուսումը գալիս է, մի տեսակ արդեն չել ուզում նորից ուսանողական կյանքին վերադառնալ եւ շատ այդպիսի դեպքեր ունենք։ Գիտության հետ կապված կարող եմ նշել, որ մեր ստորաբաժանումներում, վաշտերում, արկոստներում կան հասարակական խմբեր, հասարակական ակտիվներ, որոնցից մեկն էլ նորարարական գյուտարարական խմբերն են։ Նման մարդիկ առաջնային աչքի ընկած մարդիկ ընդգրկում են այդ խմբերի մեջ եւ հնարավորություն ունեն իրենց ծառայության ընթացքում իրենց մտածած մտահղացումը եւ գիտական աշխատանքը առաջ բերել, ներկայացնել, որն էլ որ հնարավորություն է տալիս բանակի ու զինված ուժերի կողմից հայտնի դարձնելու եւ ճանաչելու։ Իսկ պարոն Պողգնդապետ, ի՞նչ եք կարծում, ճիշտը որն է, գուցե նաև ձեր անձնական, եթե ոչ պրոֆեսիոնալ կարծիքը, ուսանողը պետք է ավարտի ուսումը հետո զորակոչվի բանակ, թե պետք է տարիքը լրանալուն պես զորակոչվի բանակ, որովհետև մենք երկու դեպքում էլ խնդրի հանդիպում ենք։ Ավարտելուց հետո են գալիս արդեն տարիքն է զգացնել տալիս, արդեն մի քանի տարվա տարբերություն կա նորակոչիկների հետ, իսկ տարիքը լրանալուն պես, երբ որ կիսատ են թողնում ուսումը, այստեղ արդեն ուրիշ խնդիրներ են առաջանում։ Իմ կարծիքով ներկա պահից գործող օրենքներն ու կարգերը համապատասխանում են իմ մտածած պատկերասած չափանիշներին, ում տարիքը լրացել է զորակոչվում բանակ զինված ուժերի ծառայելու։ Կարող եմ նշել, որ մեր երիտասարդները, երբ որ զորակոչվում բանակ, եթե նրանց մեջ կա տարիքային մեծ տարբերություններ, հիմնականում ովքեր որ տարիքով ավելի մեծ են, ավելի դժվար են տանում ծառայության դժվարությունները, պայմանները ու համաճարակից ընկերների հետ հարմարվելու խնդիրների մեջ ավելի շատ հարցեր են առաջանում։ Իսկ ստեղծագործելու առումով մենք ունենք բազմաշնոր երիտասարդներ, որոնք ունեն ընդունակություններ, որոնք կարողանում են ստեղծագործել, դա լինի երգել, պարել, ասմունքել, գրել, գուցե քանդակել։ Զինված ուժերում կազմակերպում են տարբեր բնույթի մրցումներ, նույնը արվեստին վերաբերվող, որի մեջ նկարել, քանդակել, տարբեր մրցույթներ են կազմակերպում, որին մասնակցում են մեր զինծառայողները ժամանակ առ ժամանակ։ Իսկ ստորաբաժանումներում նման տաղանդավոր տղաները, երգող, ասմունքող կամ շնորհալու զինծառայողները բոլորն էլ ընդգրկում են նույն նշված հասարակական ակտիվների մեջ, կազմում են գեղարվեստական ինքնագործունեության խմբեր, ովքեր որ ցուցաբերում են իրենց տաղանդը ու շնորհալի կողմերը։ Ինձ թվում է նաև դրսից շատ համույթներ ցանկություն են հայտնում գալ հանդես գալ զինվորականների համար, երգել, պարել, ինչ որ մթնոլորտ ստեղծել, դրամատրություն ստեղծել, հաճախակի են նման ցանկությունները, նման դիմումները։ Նման դիմումները հիմնականում դիմելաձևը պաշտպանական բանակի հրամանատարին կամ պաշտպանության նախարարությանը, բայց մեր զորամաս կոնկրետ հաճախակի այցելում են։ Երևի յուրաքանչյուր ամիս 3-ից 4 խումբ երկի, պարի, հասարակական կազմակերպություններ այցելում են մեր զորամաս, որոնց համար շնորհակալ ենք հասարակական կազմակերպություններին եւ համույթներին, խմբերին, մեր զինծառայողներին որոշակի ժամանակով առօրյայից կտրելու, նրանց մոտ առօրյան ավելի հանգիստ ու ջերմ, ավելի կազմակերպված անցկացնելու հանգիստը կազմակերպելու, ծառայությունից մի քիչ ծրվելու եւ առօրյան ավելի հաճելի դարձնելու համար։ Իսկ արձակուրդների խնդրում առատաձեռն եք։ Արձակուրդների խնդրում առատաձեռն ենք։ Ես կարծում եմ հիմա, որ յուրաքանչյուր զինծառայող մեր զորամասի տարածքում հարցում կատարենք, թե դուք, թե մենք, որից է մի զինծառայող չի գտնվի, որ դժգոհություն կհայտնի արձակուրդների հետ կապված կամ արձակումների։ Պարոն Փողգնդապետ, եւ ծնողների այցը նաեւ բանակ, հաճախակի են ծնողները գալիս, հանդիպում իրենց ծավակներին, եւ սա ի՞նչ արդյունք է տալիս, դրականորեն ազդում զինվորականների հոգեբանության վրա։ Այո, ծնողներ հաճախակի են այցելում զորամաս, ծանոթանում են մեր առօրյային, ծանոթանում են իրենց տղայի, մեր զինվորի զորանոցին, ապրելակերպին, սննդի ընդունման կարգին, ինչու՞ չէ նաև պարապմունքի անցկացման վայրին ու բնույթին ցանկության դեպքում։ Պարոն Փողգնդապետ, բոլոր զորամասերն էլ ունեն իրենց խնդիրները, բայց մենք միշտ Հյուսիսարևելյան շրջանում անհանգիստ ենք, թե ինչ լուրեր են գալիս առաջնագծից, ինչպես են հաղթահարվում ցանկացած ոտնձգություն։ Հիմա կարծես թե ավելի հանգիստ վիճակում է սահմանը։ Պաշտպանության նախարարը բնութագրում է ավելի հանգիստ առաջնագիծ 2018-ին, դա ինչով է պայմանավորված? Կարող եմ նշել, որ առաջնագիծը հանգիստ է, երևի պայմանավորված է հենց կոնկրետ մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի հանդիպման բանավոր պայմանավորվածության հետ, համեմատական կարող ենք անցկացնել այդ ժամանակվա եւ դրանից առաջվա, հանգիստ է համեմատական կարգով, բայց հակառակորդի կողմից դեռ ժամանակ առ ժամանակ շարունակվում են կրակոստներ, անկանոն կրակոստներ, դա էլ արդեն մեզ պարզ չէ, նրանք վախից են կրակոստներ արձակում, թե խնդիր են ստանում։ Շնորհակալություն։ Սյուժեն պատրաստել էր Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Եթերաժամի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Պետրոս Խևոնդյանը, հայ ազատամարտիկ, Քրիստիան Բեյլը, ամերիկյան ուսկարակիր կինոդերասան, Միքայել Ամիրբեկյանը, հայ գրող, լրագրող, Արթուր Հովանիսյանը, հայ մաթեմատիկոս, ֆիզմատ գիտությունների դոկտոր, Երվանդ Գասպարյանը, հայ պատմաբան, պատմական գիտությունների դոկտոր, Վահրամ Փափազյանը, հայ նշանավոր դերասան, գրող, Փափազյանը համարվում էր սովետական միության ամենալավ Շեքսպիրյան դերասանը, հատկապես հայտնի է իր Օթելոյի դերակատարությունը, Ռաֆայել Սաֆարյանը, հայ ֆուտբոլիստ, Արարատ ֆուտբոլային ակումբի պաշտպան։ Yes, God.